Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Kasım Cuma. Yıl 2012, ay 11, gün 321, Kasım 9. 1434 Hicri, Muharrem 2, 1428 Rumi, Kasım 3. Günün sözü: sadece kendisi için yaşayan kötü yaşıyor demektir. Alfred de Musset. Yemek listesi gün 321. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata, muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. ללמוד להרוג זה עניין של תנופה, מתחיל בקטן ואחר כך זה בא. מפטרל כל הלילה בקספה של שכם, היי מה כאן שלנו ומה שלכם. תחילה רק תרגיל קט הולמת בדלת, ילדים עמומים, משפחה מבוהלת. אחר כך הסגר זו כבר סכנה, המוות עורב מאחורי כל פינה. דורך את הנשק, הזרוע רועדת, אצבע נוקשה, צמודה אל ההדק. הלב מתפרע, פועל מבוהל, הוא יודע, להבא זה יהיה יותר קל. הם לא איש, לא אישה, הם רק חפץ, רק צל. ללמוד להרוג זה עניין של הרגל. ללמוד לפחד זה עניין של תנופה, מתחילים בקטן ואחר כך זה בא. הבשורות מלמעלה יורדות לרחוב, אין סיכוי לחיות הלאה, הסוף כה קרוב. נבואות האימה כקרקוע אורבים, תקיפו תריסים, הסתגרו בבתים. אנחנו רק קומץ והם קורבים, מדינה קטנטנה אכולת אויבים. בליבם רק שנאה יצרה ואפל, ללמוד לפחד זה עניין של הרגל. ללמוד אכזריות זה עניין של תנופה, זה מתחיל בקטן ואחר כך זה בא. כל ילד הוא קבר, תאב ניצחונות, ידיים לעורף, רגליים פסוקות. זה זמן סכנה, זה זמן חבלה, חייל חשלת סגולה לחמלה. הבן דוד כמו חיה כבר גיל לראות דם, אינו חש בסבל, אינו בן אדם. מדי בית ושפשפת, שישות ושגרה, מטמטום עד הרוע הדרך קצרה. רק לנו, רק לנו, אדמת ישראל, ללמוד אכזריות זה עניין של הרגל. ילד, ילד, עצור, ילד ילד בוא תחזור בוא אליי מחמליבי בוא אליי תינוק שלי קוקודרים הם השמיים ובחוץ כבר על התר חיילי הבדיל עדיין מתחת למיטה בוא הביתה ילד בוא הביתה ללמוד לאהוב זה עניין של רכות בצעד זהיר בענן עדינות נאסס נתפוסס נתרקך נתעגל ללמוד לאהוב זה עניין של הרגל להיות בן אדם זה עניין של תנופה זה נובט כמו עובר ואחר כך זה בא להיות לדקה רק עכשיו רק היום בצדו השני של אותו המחסום אך ליבנו כבר גס והאור כואבר חרשים ועברים בבועת העובר בפליה נתבונן במלאך הנופל להיות בן אדם זה עניין של הרגל Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesi. Umarım olağanüstü bir değişiklik olup da ekstradan bir gazete yapmak zorunda kalmayız. Çünkü savaş rüzgarları yeniden Orta Doğu'dan yükselmeye başladı. İsrail'in ateşkesi durdurarak saldırısı üzerine oldu. Bu arada kendimizi tanıtmayı da unuttum. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple berabersiniz Açık Gazete'de. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün tarihte neler olduğuna da kısaca bakalım. Bir otodafe yani insanların yakılması olayı 1491 senesinde gerçekleşmiş. Brasero de la Dehesa, Avila kentinin dışında İspanya'da ve La Guardia'nın kutsal çocuğu davası diye bilinen bir davada bazı Yahudiler ve ihtida ettikleri Yahudilikten Katolikliğe geçtiklerinden şüphelenilen hileli olarak insanlar yakılarak öldürülmüş. 1491'den bahsediyoruz. Bir de 1849'dan bahsedelim. Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi yazar hükümet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırmış. Hatta sahte bir kurşuna dizme idam da gerçekleştirilerek korkudan perişan olması sağlandıktan sonra cezası bu hükümet karşıtı düşünce ve eylemlerinden dolayı kürek cezasına çevrilmiş dünyanın önemli yazarlarından Fyodor Dostoyevski. Tarihteki haberler bunlar. Biz açılış İşimizi İzhar Aşdut'un İsrail'in tanınmış müzisyenlerinden İzhar Aşdut'un bir şarkısıyla çok yakınlarda deli gibi dolaşıyor internet üzerinde. Sözleri de Alona Kimhi'ye, romancı Alona Kimhi'ye ait ve İzhar Aşdut'un eşi oluyor. O şarkıyla açtık. Bir alışkanlık meselesi diyor. Bir an meselesidir öldürmeyi öğrenmek. Küçük başlar, sonrası gelir. Korkmayı öğrenmek bir an meselesidir. Küçükten başlarsın, sonrası gelir. Tepeden inen haberler sokağa hemencecik erişir. Yaşama umudu kalmamıştır ve adeta ramak kalmıştır. Sona ermesine her şeyin. Teröre ait kehanetler başlatır. kara kuzgunlar uçururlar. İndirin kepenklerinizi, kilitleyin evlerinizi. Bizler bir avuç insanız, onlarsa saymakla bitmez. Küçücük bir ülkeyiz biz. Dört yandan düşmanla çevriliyiz. Onların kalbinde sadece nefret vardır. Yürekleri habis, sinsi ve karanlıktır. Bir alışkanlık meselesidir korkmayı öğrenmek. Zalimliği öğrenmek bir an meselesidir. Küçücükten başlar, sonrası gelir. Her oğlan çocuğu bir erkektir. Zafer peşinde koşan, eller ensede kilitli, bacaklar iyice ayrılmış. Tehlike zamanıdır şimdi, terör zamanıdır. Asker, elini korkak alıştırma. Merhametten hayır gelmez. Yırtıcı hayvan gibidir o yeğen. Kana susamıştır, acıma nedir bilmez. Nasibini almamıştır insanlıktan. Savaş yorgunluğu, asap bozukluğu, bitkinlik, bıkkınlık. O kadar kısadır ki salaklıktan habisliğe yolculuk. İsrail toprakları yalnızca bizimdir, bizim. Bir an meselesidir zalimliği öğrenmek. Çocuk, çocuk dursana çocuk. Çocuk, dönsene çocuk. Gel bana canım benim. Bebeğim gel bana. Gökte yağmur hüznü var. Hava da kararıyor dışarıda. Kurşun askerler hala yatağının altında. Artık eve dön çocuk. Eve dön artık. Bir şefkat meselesidir sevgiyi öğrenmek. Usul usul duygular bulutunda atılmış bir ihtiyatlı adımdır. Duraksayacak, eriyecek, yumuşayacağız. Töpüleyeceğiz tüm sivrilikleri. Bir alışkanlık meselesidir sevgiyi öğrenmek. İnsan olmak bir an meselesidir. Cenin gibi filizlenir ve sonrası gelir. Bir dakika için olur sadece. Sadece şimdi olur, şu an olur, bugün olur sadece. Aynı kontrol noktasının tam karşı tarafında olur. Ama yüreğimiz öyle taşlaşmış, derimiz öyle kalınlaşmış, şu an balonun içine hapsolmuş, öyle körleşmiş, sağırlaşmışız ki hayranlıkla izleriz meleğin düşüşünü. Bir alışkanlık meselesidir insan olmak. Evet, bu şarkıyla açtık. Durum gayet ruh karartıcı. Gazze'den İsrail'e de atılan füzeler de sonunda, yani bir yer kara savaşına doğru da gidiliyor. Evet, kara savaşına doğru gidiliyor. İsrail yedek askerlerini de çağırmış durumda. Göreve çağırma kararı almış. 30 bin yedek askerden bahsediliyor. Ve en son detaylara göre de dün akşam İsrail 130 hedefi vurmuş Gazze üzerinde ve 11 roket de Gazze üzerinden İsrail'e gönderilmiş. Ve dünün de özetini yapacak olursak, en az 18 Filistinli'nin, içerisinde çocuk ve kadınların da olduğu 18 Filistinli'nin öldüğü İsrail hava saldırılarından ötürü ve 3 İsrailli'nin de Gazze'den gelen bu roket saldırılarından ötürü hayatını kaybettiği söylenmekte. Evet, ya yani İsrail bir kara operasyonunun da çok yakın olduğuna dair bazı sinyaller verdi. Çünkü Gazze ile sınır bölgesine doğru kuvvetlerini sevk ettikler. En az 12 erken tarihli bir Associated Press haberine bakıyoruz. En az 12 kamyonun tankları ve silahlı zırhlı taşıyıcıları kariyer denen o araçları, taşıyıcıları, personel taşıyıcıları götürdüğünü görüyoruz ve birçok da otobüs var askerleri taşıyan. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da orduyu yetkilendirdiğini söylüyor. Rezervleri de muhtemel bir çatışma için savaş durumu halinde çağırmış, evet, göreve. Dün ortaya çıkmıştı zaten İsrail'in bu gücünü kullanmayı ya da bu gücünü nasıl kullanacağını Filistinlere ve dünyaya göstermek istediği. Dünyanın en büyük, en kuvvetli hava gücüne sahip olan ülkelerinden biri olan İsrail, deniz üzerinden ablukaya daldığı Gazze'yi gemilerle vurmuştu. Şimdi de büyük bir kara operasyonuna hazırlanıyormuş dediğiniz gibi. Kendi, evet, gücünü gösterecek yine. Biraz El Cezire'den, evet, seyretmeye çalıştım. Ehud Barak da şeyi söyledi net olarak, bu roket güneydeki kentlerden, yerleşim merkezlerinden birinin üzerine düşmüş. Üç kişinin öldürmüş üç kişiyi. Bunun bedelini ödemeye hazır olmalıdırlar diye gayet serin kanlı bir konuşma yaptı Ehud Barak. Evet, CNN'de de ufak bir detay var. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in Filistin Mülteci Yardım Kuruluşu'na bağlı bir okulda Arapça öğretmenliği yapan Mervan Ebu El Kumsa'nın İsrail hava saldırılarında da hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyinde aracıyla seyahat eden 50 yaşındaki öğretmenin İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan kardeşinin ise ağır yaralandığı bildirilmiş. Evet, Muhammed Mursi Mısır'dan tekrar uyarıda bulunuyor. Ülkesini İsrail'in saldırı, Gazze halkına yaptığı bir saldırıda, Mısır Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz, Muhammed Mursi'den. Gazze'ye ki pek çok insan, başta Noam Chomsky'nin söylemesiyle başlamıştı yanılmıyorsam, açık hava hapishanesi, yeryüzünün en büyük açık hava hapishanesi olarak nitelendiriliyor gezegenin üzerindeki. Bunun açık bir saldırı olduğunu ve Filistinlilerin yanında yer alacağını söyledi. Ve yükselen, tırmanan bir çatışmadan bahsediyoruz Gazze'de. İsrail hava kuvvetleri, Can, senin de söylediğin gibi vuruyorlar, durmadan vuruyorlar. Ve buna Kitab-ı Mukaddes'ten, Tevrat'tan alınma bir şeyle de bulut sütunu adı verilmiş. Yani önce bulut savunması diye de geçiyordu ama herhalde bulut sütunu, yani daha doğrusu savunma sütunu diye geçiyordu ama muhtemelen biblik, bu Tevradi referans daha uygun olur çevirmek açısından. Yani bir bulut korumuş Beni İsrail'i, İsrail halkını firavunlardan. Ve şimdi Netanyahu da konuştu, Bibi Netanyahu da konuştu ve her şart altında biz halkımızı koruyacağız, hazır olun her şeye filan dedi. Bir kara operasyondan bahsediyor ama anlayamadığım nokta, bu kara operasyonun Gazze'nin ne tarafını düzenleneceği. Çünkü Gazze'nin içerisine giren İsrail askerleri girebilecekleri alana kadar girmiş durumdalar. Daha fazla içerisine nasıl girebilecekler, oradan ne yapmayı planlayacaklar ve ne yapacaklar, Gazze'ye daha fazla ne yapılabilir, gerçekten bilmiyorum ve aklıma bile getiremiyorum. Yani kimsenin de bilebilmesi ve tahayyül etmesi kolay değil. Şöyle bir şey gözlerimizin önüne getirelim. Çok zor olsa da, bir kere defalarca tekrarladık ama 365 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. 365 kilometre kare Gazze dediğimiz, Gazze şeridi dediğimiz yer ve denizden ablukada, zaten kıyısını tamamen, yani balıkçılık yapmasına filan da asla izin vermeyecek şekilde Filistinlilerin işgal altında, kıyılarını da tutmuş durumda. İçeride de bu 365 kilometre karelik alanın içinde 1 milyon 700 bin kişi yaşıyor. Bu gerçekten tahayyül edilmesi bile kolay olmayan, hatta imkansız diyebileceğim bir şey. Oraya gitmeden anlaşılamıyor. Oradaki insanların bunca yıldır nasıl varlıklarını sürdürdükleri bir mucize gibi bir şey deniyor. Peki bu noktada İsrail'in bir askeri operasyon yapması, yaptığı takdirde bu insanlar nereye gidebilecekler? Gidebilecekleri denizden hiçbir yer kapalı, yok. Hayır, karadan hiçbir kapalı. Hiçbir yer yok zaten. Ve Caber Vişah diye bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucuları bir kuruluştan, İsrail'in saldırıları her noktaya ulaşabilir ve Gazze'nin tamamı tehdit altındadır ve şeyler de dağıtmaya başlamışlar uçakla, bu kağıt parçaları üzerinde diyorlar ki Gazze'yi terk edin, ama nereye? Belki de gezegeni terk edin diye bir çağrıda bulunabilirlerdi. Yani bu olağanüstü, trajik ve korkunç olmasaydı ayrıca insana komik dahi gelebilecekti. Evet, sözünüzü kestim, özür dilerim. Ne diyorlardı acaba şeyde? Şunu söylüyorlar, o da çok tuhaf. Hamas liderlerine, Hamas teröristlerinin bulunduğu yerlerden uzak durun. evlerinizden çıkmayın çünkü onlar tehlikeli, roket yapıyorlar, roket atıyorlar filan diyorlar. Kendi sağlığınız için. Yalnız Hamas da iktidar, yani kendi seçimle getirdikleri ve gerçekten yapılmış serbest seçim. Orta Doğu'daki tek iki ülkeden biri, biri İsrail'de, biri de Filistin'de yapılıyor seçim zaten. Ve oraya git diyorlar. Böyle bir tuhaflık var ve Netanyahu da diyor ki bugün zaten Hamas ve diğer terör örgütlerine açık bir mesaj gönderdik ve operasyonu da genişletebiliriz diyorlar. Açık savaş kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Tabii Hamas liderleri de intikamımız çok ağır olacak demişler. Şimdi İsrail aslında şöyle başladı. bir ateşkes görüşmeleri yapılmakta, hatta ateşkesin devam ettiği de bilinmekteydi. Fakat İsrail bunu resmen ateşkesi bozdu. Evet, iki tane argüman var bu konuyla alakalı haber sitelerinde ve gazetelerde olan. Bunlardan birincisi İsrail'de seçimlerin yaklaştığı, ikincisi de yeni bir ateşkes sürecinin yaklaştığı. Pardon. Bu sebeplerden ötürü de İsrail hükümetinin böyle bir saldırıya giriştiğine dair de bazı teoriler ortaya atılmakta. Haaretz gazetesi, İsrail'in tanınmış liberal gazetelerinden Haaretz'te de böyle imzalı bir yorumlar da çıkıyordu. Fakat ikinci söylediğin konusunda bazı tereddüdüm var. Yani ateşkesin yaklaştığı dedin. Öyle değil aslında. Düpedüz ateşkesin yapılmış olduğuna dair de önemli tanıklıklar var. Şimdi şöyle bir şey, çocuklar tabii perişan olan çocukların, korkular içinde ortada koşturan yanan arabaların, yükselen öfkelerin ve yükseldiği çok acayip bir ortam. Şunu da ayrıca söylememiz lazım. Gazze'deki nüfusun çok büyük çoğunluğu gençlerden ve çocuklardan oluşuyor. Yani inanılmayacak kadar genç bir nüfustan bahsediyoruz orada. Öyle bir durum. Yani en az kaç, 19 kişi mi öldü dedin Filistinli sivillerden? Evet, en az 18 kişinin öldüğü 18, söyleniyor. Bir bebekle annesi ve annesi de ikizlere hamile. Yani bir korkunç çifte üçlü trajediler filan da yaşanıyor. Ve işte yüzün üzerinde, epey sayı üzerinde de yaralılar var. Şimdi durum şöyle bir şey var. Ahmet Cabari, Hamas'ın askeri kanadının sorumlusu. Ahmet El Cabari öldürüldü. Ayrıca oğlu aynı arabanın içinde bulunan ve koruması da beraberce öldürüldü. Şimdi Democracy Now!'da Amy Goodman Muhammed Ömer'le konuşuyor. Muhammed Ömer de Filistinli bir gazeteci ve olayın olduğu yerlerde yaşamakta. Yani hatta Gazze'ye girip çıkan bir gazetecilerden biri. Şunu soruyorlar. Yeni bir haber çıktı İsrail'in, gene Haaretz gazetesinde diyor Amy Goodman. İsrailli barış aktivisti Gershon Baskin, ki İsrail ile Hamas arasında o esir alınan Gilad Shalit'in serbest bırakılması görüşmelerinde de aktif rol almış birisi Gershon Baskin, demiş ki Haaretz gazetesine, Hamas'ın askeri komutanı Ahmet Cabari bir İsrail'le sürekli bir ateşkes anlaşmasının belgesini elinde tutuyordu. Bunu tuttuğunu açıkladıktan birkaç saat sonra bile değil, belki de bir saat sonra öldürüldü diyor. Buna ne diyorsunuz diyor. Yani ateşkes yapılmış son zamanlarda yükselen çatışmalara karşı. ve üstelik de bu ateşkesi sürekli kılacak mekanizmaları da içeren bir belge vardı elinde. Bunu ben gördüm demiş. Buna ne diyorsunuz diyorlar. Muhammed Ömer de Filistinli gazeteci de diyor ki bu doğrudur diyor. Yani Hamas bazı yetkililerinin de doğruladığı bir bilgidir. Ve şu anda Filistin siyasi partileri arasında özellikle İslami Cihad ve Hamas ve hatta Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de ve daha seküler hareketler, laik hareketlerde de büyük bir öfke var. Çünkü El-Cabari'nin zaten gayet ılımlı ve görüşmeci olduğunu biliyorlardı. Ve İsrailli esir askerin serbest bırakılmasında da en önemli rolü oynayan kişinin o olduğunu, bu ılımlı kişinin olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla Müslümanıyla, laik olanıyla, seküler olanıyla herkeste büyük bir öfke görüyorum. Çünkü bu bir provokasyon niteliği taşıyor demeye getiriyor. Provokasyon kelimesini kullanmamış ama yani bu kritik yıl boyunca şey yapan, ateşkes görüşmelerinde asıl görev alan kişi zaten kritik adam El-Cabari'ymiş. Onu öldürmüşler yani. Ve bu iddiayı orada ortaya atan, daha doğrusu bu böyle bir şeyi söyleyen de İsrail'i kaçırılan asker Gilad Shalit'in takasında Filistinli. Evet, o takası gerçekleştiren kişiymiş. Kişi. Evet, yumuşak bir Gershon Baskin. Aynı zamanda buna da işte Gershon Baskin bunu söyledi diyor. Muhammed Ömer de bunu doğruluyor şimdi Filistin tarafında ve diyor ki F-16'lar ateş eder, bombalar yağdırılırken ve büyük bir ihtiyaç varken ateşkese El-Cabari ile konuşulacaktı diyor. Filistinler tarafında konuşulacak belki de tek isim, ilk isim ve tek isim oydu diyor. Mesela Mısırlılar Filistinlilerle konuşacak kimse bulamadılar. Yani tıpkı bir benzetme yapmış ki insanın hakikaten tüyleri ürperiyor. Yasser Arafat'ı kaybetmek gibi bir şey. Yani Filistinlilerin üzerinde gayet ciddi bir şekilde etkisi, nüfuzu olan bir kişiyi kaybetmek gibi bir durumdu bu diyor. Ve şimdi de El-Cabari'yi kaybediyoruz. Kaybettik. Yani bütün siyasi hiziplerin, kesimlerin, askeri kanatları üzerinde de derin etkisi olan çok etkili bir görüşmeciydi diyor El-Cabari. Yani öldürülen aslında bir, yani yorum yapmaya insanın dili varmıyor ve yorum yapmanın bu kadar toz duman arasında çok geçerli bir sonuç getireceğine inanmıyorum ama bir provokasyon kokusu da bütün bu konuşulanlardan olmuyor değil. Yani İsrail'in bir derin devlet operasyonu olup olmadığını da ya da belki de Filistinlilerin içinden de karşılığı vardır, bilemiyorum onu. Ama böyle bir çok ağır kokuların geldiği bir durum. Böyle bir şey olabilir çünkü El-Cabari'nin 2007'de Gazze şeridinde El Fetih kontrolüne son veren operasyonun planlayıcılarından biri olduğu da söyleniyor. Ya daha doğrusu öne sürülüyor. Peki bu şey nasıl başladı diye soruyor. O da çok önemli bir soru. Amy Goodman'ın sorduğu. Bu son şiddet tırmanışı birdenbire nasıl başladı diyor işte. Roketin atılıp Cabari'nin öldürülmesi. Cabari'nin. Muhammed Ömer, Filistinli gazeteci, çok önemli bir şey daha ekliyor. Gerçekten fiilen yürürlükte olan bir ateşkes vardı diyor. Yani İsrailliler bunu inandırdılar insanları bir ateşkes olduğuna. Hiç, büyük bir güvenlik içinde herkes sokaklarda dolaşıp arabalarına biniyordu. Aksi takdirde böyle bir şeyin olmadığına inanmasa Cabari gibi birisi Gazze şehrinde arabayla oradan buraya dolaşmazdı diyor. Bu söz konusu bile olamaz. Hamas liderlerinin çoğu için ateşkes olmadığı zamanlarda hiç hareket etmezler onlar. Gizlenirlerdi hayatlarını korumak için diyor. Bu durumdaysa halbuki kendisi şoförüyle ve koruması Muhammed El-Humus'la Gazze şehirlerinde serbestçe dolaşıyordu ve ben bu bombanın atıldığı yerin çok yakınındaydım. İnanılmaz bir şey anlatıyor aslında. Görmüş yani. Tam bir sessizlik ve sükunet hakimdi caddede, yani gittiği yerde bir şey yoktu. Ateşkese ilişkin bir tereddüt bile yoktu diyor, bir gerilim. Yani Gazze'de herhangi bir insanın kaygı duyması için bir şey yoktu diyor. Tepeden birdenbire cehennem gibi yağdı diyor. Yani daha iki gün önceden, iki gün önce yerleştirmişlerdi bu ateşkesi işte ve Cabari de bu işin içindeydi diyor. Birdenbire İsrail'in F-16 uçakları, roketleri attılar ve bütün bu öfkeyi ortaya koydular ve misilleme de yapıldı. Tabii şimdi hem Hamas'tan hem de diğer Hiziplerden, kesimlerden de ateşler atılıyor ve ama füzeler atılıyor ve işte İsrail'de de insanlar ölmeye başladı. Bununla diyor. Da sınırlı değil. İsrail bu saldırıyı gerçekleştirir, gerçekleştirmez. O uçaklardan çekilen görüntüleri de internet sitesine yükledi. Ve internet sitesinden de hemen saldırının hemen akabinde bu görüntüleri bakın nasıl vurduk der gibi insanların gözlerinin önüne serdi. Ve bu ilginç bir detay daha var. Bir sosyal medyanın savaşı olduğundan da bahsediliyor şu anda gelişen çatışmalarda. Ve İsrail'in de dünya tarihine geçtiğinden bahsediyor. Twitter üzerinden savaş ilanı, operasyonu başlattığını ilan eden ülke olarak. Evet, büyük müthiş trajediler de var. Cihad Mişaravi, BBC'nin muhabiri, Filistinli birisi, Gazze'de yaşıyor ve kendisi takip ettiği haberin kahramanı oldu. 11 yaşındaki çocuğu İsrail roketinden şarapnellerle ölmüş. Elinde onu tutan, kucağında tutarak durdurulamaz bir şekilde büyük bir yeisle ağlarken görünen fotoğrafları var. Yani yetmiyormuş gibi başında Türkiye'de ve yani gerek iklim sorunları gerek açlık grevi ve Kürt sorunu yetmiyormuş gibi bir de bu tekrar gündeme en ağır şekilde güm diye bir roket halinde düştü cehennem meleği tam da şarkıda dendiği gibi başta çaldığımız İshar Aşdot şarkısında. Yani öyle körleşmiş, şu an balonun içine hapsolmuş, öyle körleşmiş, sağırlaşmışız ki hayranlıkla adeta izleriz meleğin düşüşünü. Bir alışkanlık meselesidir insan olmak diyordu. Onun gibi bir durumdayız. Çok tehlikeli bir durum var ve uzun bir süre şiddet içinde yaşayacağımıza dair. Yani oradan da yeni şiddet dalgası içinde yaşayacağımıza dair fevkalade kaygı verici gelişmeler bunlar. Ama diplomatik manevralar da var. Bu diplomatik manevraları, özellikle Türkiye'nin adının fazla geçtiği bu manevraları önümüzdeki yarım saat içerisinde değinebilme fırsatı bulabiliriz belki. İnşallah çeşitli yerlerde gösterilerde yapıldığını da söyleyelim ve burada noktalayalım. Açık Gazete. Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. O vi har odlat jorden. O vi har odlat jorden. O vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela Palestina, live, live, בבריאה אותן פרון אימפריאליסטן פרון אימפריאליסטן אוביסקה בגאות פוטן אוביסקה בגאות פוטן טיל סוציאליסטן טיל סוציאליסטן Açık Radyo'dasınız, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce çaldığımız şarkı da ta 1970'lerin sonlarından ve 80'lerin başından İsveç'ten gelen bir şarkı Göteborg'dan. Bir kofya ya da kefiye anlamına gelen bir grup İsveç ve orada yaşayan İsveçliler ve İsveçlilerin yanı sıra orada yaşayan Filistinli. İnsanlardan oluşan ortak bir grup, karışık bir grup ve onlar Leve Palestina, Yaşa Palestin, Yaşa Filistin şarkısını seslendirdiler. 10 kadar üyeleri varmış ama hiçbir zaman kimliklerini de tam bilmek imkanı olmamış. Evet, çaldığımız bir parçayla beraber çok kaygılar içinde yükselen bir İsrail'in saldırısıyla beraber başlayan yükselen çok ciddi bir gerilim ve savaşa giden bir durum içinde trajik hikayeleri buluyoruz. İsrail'in açıklamaları da gayet her zamanki gibi galiba. İsrail'in yaptığı bu tip operasyonlarda verdikleri mesajlar hep böyle oluyordu. Bu daha başlangıç, daha görmedin siz evet. Neyin ne olduğunu. Hep böyle tehdit. Öbürleri de cehennemin kapıları açıldı diye aslında çok benzer bir şey söylüyorlar. Abdullah Gül, İsrail'in saldırıyla ilgili konuşmuş. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaygıyla izliyoruz ve şiddetle kınıyoruz demiş. Tırmanma ihtimali olduğunu da eklemiş. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bölgedeki durumu İsrail'in saldırgan ve işgalci tutumunun daha da kritikleştiğini söylemiş. Daha önce de söylediğimiz gibi Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de Filistin halkının yanında duralım, duracağız demiş. Ama nasıl bir harekat izleyeceğini söylememiş. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur da İsrail'in Filistinleri öldürdüğü için açıkça övündüğünü de söylemiş. Acil toplantı halinde Birleşmiş Güvenlik Konseyi ama özellikle Sri Lanka'daki son açıklayan raporda muazzam bir katliama tamamen göz yuman bir kuruluş olduğu da ortaya çıkınca bu durumda zaten 60 senedir herhangi bir şey yapmaktan aciz, özellikle de 1967'den bu yana hiçbir kararlarını da uygulatamayan meşhur 242 sayılı Güvenlik Konseyi kararını da uygulatmaktan aciz bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi de Birleşmiş Milletler temsilcisi Susan Rice ülkesinin Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen roket saldırılarını kınadığını söylemiş. İsrail'e bir şey dememiş ama. Evet, gazetelerde, medyada aslında bu şekilde hareket ediyordu. Yani bulabilmek, yani sadece dün yüzden fazla noktaya İsrail'in nokta atışı ya da bombardıman yaptığına dair haberler gelirken buna karşılık 16 Gazze'den fırlatılan füzenin olduğu söyleniyordu haberlerde. Ama sayı da değil de yani şey, hemen BBC falan da hemen İsrail'de ölenlerin işte durumuna hemen birinci haber olarak onu yapıyor. Halbuki yani çok ateşkesi bozan ve çok büyük bir üstünlüğe, silah üstünlüğüne sahip olan, çeşitli hesapları olan da İsrail gibi görünüyor. Ama böyle bir tavır var. 19 ölen Filistinli sivilden 5'inin de çocuk olduğu çok büyük bir oran. Zaten aslında herhangi bir yere bomba, füze ne atarsan at çocukların öleceği kesin. Çünkü zaten nüfusun çok büyük bir çoğunluğu. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmediği kadar büyük bir çocuk ve genç nüfusuna sahip. Kaç kilometre demiştiniz acaba? Kaç kilometre? 365 kilometre. 365 kilometrelik bir araziye havadan taş atsanız bu nüfusla beraber galiba mutlaka birisinin kafası yarılır. Ve burada da 1.700.000 kişinin de yaşadığını, yani bir basit bir hesap yaparsak, bölme hesabı yaparsak, metrekareye ne kadar insan düştüğünü de kolayca hesaplayabiliriz. Bu hesabı ben yapmayacağım ama. Barış görüşmeleri, daha doğrusu barış görüşmeleri değil de görüşmeler artık nasıl yapılabilir diye merak edenler için Amerika Birleşik Devletleri topu Türkiye'ye ve Mısır'a atmış. Özellikle Türkiye'ye bir arabuluculuk yapın hadi der gibi mesajlar gelmekte. Başbakan Yardımcısı Arınç da galiba bu mesajları duymuş. İki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleriyle bu facianın veya saldırıların durdurulması konusunda görüşmesi lazım demiş. Yani İsrail ve Türkiye'den bahsediyor. Facianın veya saldırıların diyor. Fakat bana öyle geliyor ki bu gene yorum saatine girecek tabii ama yorumda yapmaya ihtiyacımız var. Kendimize ikna edebilmek için de bazı soruları sormamız lazım herhalde. Yani Türkiye'nin kendi içinde de bu başta ana dil olmak üzere milyonlarca ülkenin en az 5'te birini oluşturan Kürtlere karşı bir ana dilini bile, ana dilinde konuşma ve savunma yapma imkanı dahi vermekte bu kadar zorlanan bir ülkenin nasıl Filistin konusunda yardımcı olabileceğini düşünmek çok zor geliyor. Hatta imkansız gibi geliyor. Yani boşuna yapılmış bir çağrı. Çok, Türkiye'nin burada bir rolü olamaz yani. Çok ufak bir ekleme yapacağım. Hatırlarsınız Mavi Marmara ya askeri operasyon sonrasında Mavi Marmara'dan sonra iki kortej daha gitti. Hatta üç kortej daha gitti İsrail'e. Ve bunlardan hiçbirinde ne Türkiye'den ne de Türkiye'nin desteklediği yurt dışındaki organizasyonlardan bir katılımcı olmuştu. Hatta isimleri bile geçmemişti medyada. Ve medya organlarında da bunlarla alakalı haberi bulabilmek mümkün değildi. Yani belki de bir bayrak oldu Mavi Marmara saldırısı diplomatik ilişkiler için. Bunun üzerine kurulmuş olan bir siyasette şu anda Bülent Arınç tarafından tekrardan sorgulanması lazım, görüşülmesi lazım diye bir tarafın altı çiziliyor. Evet, çok ciddi bir problemiyle, kendisi çok ciddi bir problemle zaten. Malul yakında, yani bir Economist gazetesinin de sorduğu gibi ölümler başlarsa eğer, bir tek ölüm bile başlarsa ondan sonra büsbütün çok çok zor bir problemin içinde bulacağını da kendisini mevcut yönetimin aşikar. Çünkü dün işte özellikle PEN Başkanı da, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği'nin 2009'dan beri başkanlığını yapan Kanadalı John Ralston Saul açlık grevi eylemlerini ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirmiş. İster onaylayın ister onaylamayın ciddi bir eylemdir, saygı gösterilmeli demiş ve PEN'in açıklaması da hükümetin siyasi iradesinin yetersiz olduğunu söylüyor. Bu arada ana dilde savunma hakkı da Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndan geçti. Ve Öcalan'da dahil terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin eşleriyle görüşebileceği de belirtiliyor. Yaklaşık 130 bin gibi, gerçekten çok ürkütücü boyutlara varmış olan bir rakamdan bahsediliyor hükümlü ve tutuklular. Bunların evli olan 40 bini ödül mekanizması çerçevesinde eşiyle görüşebilecek diyor. Sadece ana dilde savunma ile açıklamak yeterli değil demiş Ergin, Adalet Bakanı. Terör suçluları da eşleriyle görüşebilecek mi sorusuna da iyi halli olma cezaevinde şartının yeterli olacağını söylemiş. Bu tartışmalardan sonra da tali komisyondan geçmiş, insan hakları inceleme komisyonundan, fakat zaman fevkalade daralıyor. 65. gün. Evet, Ergin kendisini daha iyi ifade edebileceği dil tanımlamasıyla, özellikle bu tanımlamanın özellikle seçildiğini ifade etmiş. Yani sizin de dediğiniz gibi sadece ana dilde savunma değil, sanığın kendini daha iyi ifade edebileceği bir dil olarak nitelendirilmiş durum. Ve şu anda da tasarı Meclis Genel Kurulu'na gönderilmiş durumda. Burada da yapılacak olan işlemden sonra kanunlaşması, yasalaşması bekleniyor. Fakat ama mesela şeyler de var, tuhaf tuhaf boyutları da var. Mesela ücretini sanığın ödeyeceğinden bahsediyor, tercüman gelse bile Türkçe'ye çevirmek üzere. Bu yani Kürtçe mesela savunmasını yapacak, ana dili Kürtçe ise. Mahkeme mi tutacak bu tercümanı peki? Kendisi tutacak sanık. Yeni uygulama oymuş. Bunun da fatura göstermek mi lazımmış? Yani evet. Yani Hasip Kaplan Şırnak Milletvekili Barış ve Demokrasi Partisi'nden sana parasını öde, tercüman getir demenin insan onurunu rencide edici bir durum olduğunu söylemiş. İnsan Hakları Derneği de tasarıdaki düzenlemelerin eksik ve hatalı yönleri çok olduğunu savunmuştu. Kovuşturma aşamasında delillerin ikamesi, tanık ve bilirkişi dinleme ve diğer muhakeme işlemlerinde sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği dilde konuşmasına izin verilmesi gerekir. Ayrıca şüpheli veya sanığın gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında başta savunması olmak üzere delil değerlendirmesi gibi muhakeme hususlarında dilediği dilde yazılı dilekçe vermesine de imkan tanınmalı demiş ve devletçe karşılanmalı tercüman giderleri de demiş. Aksi halde uygulamada ekonomik sebeplerle sorunlar yaşanır diyor. 65. gündeyiz. Artık gidin insanları dinleyin diyorlar. Sanatçılardan, avukatlardan, gazetecilerden ve hak savunuculardan oluşan heyetten Nimet Tanrıkulu da görüşmeleri öyle anlatmış Biyanet'e. Gidin, dokunun, dinleyin. Bunlar siyaseti değiştiren şeylerdir demiş. Grev saniyelerin bile çok önemli olduğunu söylemişler. Ama asıl önemli olan, belki hepsinden daha önemli olan, şu an itibariyle sadece bir önem sıralamasını insanlara göre yapmak gibi bir niyetim asla yok. Ama Leyla Zana'nın bugün Radikal Gazetesi'nde de gayet dramatik bir fotoğraf var. Meclisteki odasında, masasının başında sakin ve sessiz bir şekilde otururken çekilmiş bir fotoğraf. Fakat tabii açlık grevi gibi ölüm kalım durumunun üzerinde. Ve şey demiş, açlık grevine başlayan Leyla Zana, Arınç'ın söylediği, Bülent Arınç'ın yani hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Arınç'ın söylediği sözlerin insani olduğunu ama talepler gecikmeden dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Bu gerçekten günün fotoğrafı olabilir mecliste. Böyle derli toplu küçük bir oda, küçük bir sehpanın üzerinde gazeteler var. Düzenli derli toplu bir masanın başında ellerini önüne kavuşturmuş sakin kararlı bir ifadeyle oturan bir Leyla Zana. Sadece o fotoğraf değildi açlık grevleriyle alakalı dün gündeme gelen. Diyarbakır Devlet Cezaevinde KCK davasından tutuklu bulunan ve açlık grevinin 34. gününde katılan BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın cezaevinde açlık grevindeyken çektirdiği fotoğrafı, yani cezaevlerindeki açlık grevleriyle alakalı çıkan benim bildiğim ilk fotoğraf, BDP Genel Merkezi'nin tarafından basına gönderilmiş. Ve özetle şunları yazmış Faysal Sarıyıldız. Pardon. Eyleme onu yakından izleyenler açısından azaba dönüşmeye başladığı bir aşama olan 34. gününde dahil oldum. Söz konusu aşama kilo kayıplarının bedende belirginleştiği, tenlerin saman rengi, saman kağıdı rengine büründüğü, avurtların içe çöktüğü, göz çukurlarının derinleştiği ancak anlam gücü, moral ve bilincin direnenler şahsında zirvede seyrettiği bir zamana tekabül ediyor diye kendi durumunu anlatmış. Evet. Böyle durumlar var. Leyla zorlaşmış gibi. Evet. Leyla Zana'nınki tabii şey açısından da ilginç ve önemli. Bu işi yani Kürt sorununu çözeceğine inanıyorum dediği başbakanla daha Haziran ayında görüşme talep etmiş ve görüşmüştü. Yani başbakan kabul etmişti. Ve 10 yıl cezaevinde kalmış ve düşünceleri ve idealleri içinde büyük bedeller ödediği belirtiliyor. 1991'de Leyla Zana'nın Diyarbakır milletvekili olarak SHP milletvekili olarak girdiği mecliste Türkçe başlayıp Kürtçe bitirdiği milletvekili yemininden sonra işte böyle. Şimdi Ümit Aslanbay'ın yaptığı bir söyleşi var kendisiyle kayıtlı şartlı meclis notları köşesinde ve önemli şeyler bence söylüyor. Başbakana değil insanlığa mesaj veriyorum demiş. Mecliste açlık grevine başlayan Leyla Zana. Niyetim başbakana mesaj vermek değil, grevcilerin durumuna ve taleplerine dikkat çekmek. Zaten yani hayatı açlık grevleri, ölüm oruçları ve cezaevlerinde geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Meclisi açlık grevine yattığı cezaevine dönüştürüyor demiş. Bu çok tabii bir üst ve önemli bir noktaya taşıyor. Bunu da söylemiştik, çok düşünülmüş üzerinde. Düşünülmüş bir şey olsa gerek. Yani diyor ki insan yaşamının üzerine pazarlık yapılır mı? İnsanların ölümü üzerine siyaset yapılır mı? Bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak zorundaydım diyor Leyla Zana. Ve açlık grevinde ilk gününü doldurmuşken Meclis Halkla İlişkiler binasında görüşmüşler. Odasında yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Odasında milletvekilleri, dışarıdan gelenler, heyetler kendi odasında bir grubu bekletirken hemen bitişiğindeki Murat Bozdağ'ın odasını boş bulduğunda bir diğer grubu da orada bekletiyor diyor. Ziyaretçilere de çay ikram ediliyormuş. Yanlarına gidip onlarla sohbet ediyor, meramını anlatıyor. Deneyimli bir açlık grevcisi olarak bu ziyaretçi akınının kesilmesi gerektiğini de anlatmış. Konuşmam şimdiden biraz ağırlaşmış olabilir ama herhangi bir sorun yok, iyiyim. Ancak ziyaretçi kabullerine son vermek zorundayım. Çok yoracak, bir süre sonra etkileyecek çünkü demiş. Bu yoğun kabuller arasında gazetecileri de sızdırıyor. Yani ben başbakanın Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna olan inancımı yitirmedim demişti. Ve 1,5 saat görüşmüştü o zaman Haziran'da. Bunun barışın gelmesine olumlu etki yapacağına dair inancını da görüşme sonrasındaki açıklamasında da tekrarlamıştı. İlk soru da buradan gelmiş Zana'ya. Milletvekillerinin açlık grevlerini işte sizin kilo vermeye ihtiyacınız vardı gibi alaycı bir dille eleştiren Erdoğan'a bir yeni mesaj mı vermek istiyorsunuz diyor. Yok diyor Leyla Zana. Başbakan Erdoğan'a mesaj vermek gibi bir niyetim yok. Bedenini ölüme yatıran binlerce insanın durumuna ve onların verdiği mesaja dikkat çekmek istediğini söylüyor. Çok amaca da ulaşmış olduğu söylenebilir diyor. Çünkü hem iç hem de dış kamuoyunda büyük yankı yaratmaya başladı diyor. Arkadaşlarım açlık grevine girmemem için beni ikna etmeye çalıştı ama onlara artık birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini ve bu mücadele içinde kendi kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. Buradayım. Süreç nasıl gelişecek göreceğiz. Artık meclisin harekete geçmesi gerekiyor. Ben onun için mecliste yapıyorum demiş. Ben başbakanla görüştüğümde de dile getirmiştim. Kendisine kral çıplak demek için geldim dedim. İşte sorun ortada. Çözüm bekliyor ama hala yapılan bir şey yok. Başbakan bizi duymak istemiyor. Etrafındakiler bizi duymasına engel oluyor. Bu işin içinde başkaları var. bir yerlere çekmeye çalışıyorlar ama iyi yere doğru gitmiyor diyor. Bu sözler eleştiri yüklü ama demiş mülakatı gerçekleştiren, röportajı yapan Ümit Aslanbay Taraf gazetesinde. Başbakanın çözümde hala etkili olacağını düşündüğünü de ortaya koyuyor. Zaten bunu açıkça da söylüyor. İlk gece uyuyamamış, soğuğa karşı battaniyesini almış, elektrik sobasını odasına kurmuş ve haber sitelerine düşen Japon atasözünü kullandığı mesajında da Başbakan Erdoğan'a aynen şöyle söylemiş: malını yitiren varlığını kaybeder, onurunu kaybeden çok şey kaybeder, umudunu yitiren her şeyini kaybeder, umutsuz yaşanmaz. Umudu büyütmemiz lazım, yeter ki umut olsun, umudu yitirirsek geriye bir şey kalmıyor demiş. Ve yani tekrar Ahmet Türk ve Altantan'ın da aralarında bulunduğu grevden vazgeçirmek için bir gün uğraşmışlar ama anlatılanlara göre Zana değil, onlar ikna olmuş diyor. Odasından ayrılarak geçtiği Bozlağan odasından geri dönerken bir soru daha o saatler itibariyle yanıtlıyor: hükümetten beni kimse aramadı, ben de demiş. Son mesajı da ziyaretçilerine: ziyarete gelmek isteyen çok fazla insan ve sivil toplum örgütü var. Beni değil cezaevlerini ziyaret etsinler. Benimki başlangıç, 2 ay 5 gündür seslerini duyurmaya çalışan insanlar var demiş. Açlık grevlerine saygın bir dille yaklaşmak lazım. Karşınızdakini sevmeseniz bile saygı göstermelisiniz. Siyasiler açlık grevine girmez deniyor. Gandhi böyle yaptı siyaseti. O açlık grevi yaptı. Bu bir sivil itaatsizlik, hak aramadır. Yolda yürüme, açıklama yapma, gösteri yapma taleplerini insanlar nasıl bir dille anlatacak? Açlık grevlerine saygın bir dille yaklaşmak lazım demiş. Bir de son dakika haberi aslında. Şivan Perver'in de, Kürt şarkıcı, müzisyen Şivan Perver'in de cezaevlerinde açlık grevine giren tutuklu ve hükümlülere destek amaçlı Kuzey Irak Federe Kürdistan bölgesinde açlık grevine girecek diye bir haber var. Belki Şivan Perver'e de bir kulak verebilecek durumumuz olabilir. Biraz geç başlatmak pahasına bir sonraki programı. Yani Türkiye'ye dönmesi için Başbakan Erdoğan'ın da seçim meydanlarında bu ülke şivanlarına kavuşacak diye Türkiye'ye dönmesi için çağrıda bulunduğu çok ünlü bir şarkıcı, sanatçı Şivan Perver, Erbil'de bir günlük açlık grevine giriyormuş destek olmak için. İro geldi ki şerrecini ezdi kim kurdi uramani bimrine yare gel la junta dijiye kintiya popular İro geldi ki şerrecini ezdi kim kurdi uramani bimrine yare gel la junta Bulan. Serfiraz gün, serfiraz gün, serfiraz gün ala azadiye. Serfiraz gün, serfiraz gün, serfiraz gün ala azadiye. Serfiraz gün, serfiraz gün, Bişkin'in zincire zordari. Sosyalist ve sebeji iro feştir cebe evve bir o kamı nutebe Kurandın bir giri fedena ki hatın ve bir sosyalist ویسی بجی ایرو خوشتر چه به اوی بیرو کام نوه به سر فراز کن سر فراز کن بشکینین زنگیر زورداریه سر فراز کن سر فراز کن سر فراز کن آلا آزادی Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Evet. Hiçbir şey sormuyorum. Biz de bir şey söylemiyoruz, cevap da vermiyoruz ama hakikaten bir şey eksikti zaten. İsrail'in saldırıları ve arabulucu görüşmeleri yürüttüğü şimdi ortaya çıkmış olan en önemli Hamas arabulucusunu yani görüşmecisini de yok etmiş olmaları doğrusu tüy dikti diyebiliriz her şeyin üzerine. Çok karanlık bir tablo var. Evet tabii yani şimdi Orta Doğu aslında Türkiye'de tabii yeterince yani üzerine çok konuşulmaya başlandı ama hani Türkiye'de de bu konuda aslında çalışan çok yetenekli akademisyenler var. Onları fazla kamuoyunda da göremiyoruz açıkçası. Hala Orta Doğu meselesi ciddi şekilde tartışılmıyor. Hani hangi dünya meselesi tartışılıyor diyeceksiniz ama hakikaten mesela arada bir böyle büyük olay olduğunda Orta Doğu coğrafyası daha da iyi bir isim bulamadığımız Orta Doğu coğrafyası diyeyim. Çünkü bu tam bugünkü işte sorunlara da sebep olan o ulus devlet haritaları cetvellerle çizilirken verilen bir isim Orta Doğu ve ya bu coğrafyanın hani komşusu ve orada yaşayan insanlar da olarak da daha iyi bir farklı bir isimle gelip de o isim kabul ettirilememiş dünyaya. Bu her zaman benim dikkatimi çekiyor açıkçası. Evet. Ve o coğrafyada şimdi yani hakikaten bir takım müthiş güç oyunları oynanıyor. Yani hani ben gözümün ucuyla yakalayabildiklerimi biraz tartıştık, siz de konuşuyorsunuz zaten. Ama yani hakikaten onu cidden analiz edebilecek ben uzmanlıkta biri değilim. Müthiş bir şeyler oluyor oralarda. Bu İsrail'in içine kadar işte bir insansız hava aracı girmişti. İran yapımı. Bundan bahsetmiştik. Ondan sonra İran bunun üzerine Dışişleri Bakanı açıklama yapmıştı. Bizde çok daha aslında gelişmişleri de var. Hani İsrail dikkat et gibi. Ve ondan sonra işte yavaş yavaş oralarda işte başka birçok irili ufaklı olayla işte bu gördüğünüz canhıraş görüntüleri tanık olmaya başladık. Yani İsrail'in tabii işte Tel Aviv'de işte 21 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı deniyor. İşte şey oldu işte bu yedekteki askerler çağrıldı falan. Zaten İsrail psikolojisi iyi olan bir ülke değil. Yani her zaman bir teyakkuz halinde olan, her an yok edilmeye hazır kendini hisseden ve insanların bu yüzden müthiş saldırgan olmaya, vatandaşlarını koşullandırılmaya çalışıldığı bir ülke. Tabii bu olaylar da olunca tamam yani artık yani hani ne desek boş. Evet. Ondan sonra öbür tarafta zaten Gazze ile ilgili ve Filistin ile ilgili çok konuşmuyoruz üzerine ama hani ben dediğim gibi bu konuda bir uzmanlığım olmadığı için kendi hiç yetki görmedim. Hani ilgim olmadığından vesaire değil mesela. Kendi yazılarımda da gündeme getirmiyorum. Bu işi bilenlere bırakmayı tercih etmek istiyorum. Fakat ya orada da mesela yani hani çok ciddi sorunlar var. Yani insanların yaşadıkları sorunların ötesinde bir de demokrasiyle ilgili mesela işte biraz değinmiştim. Bu işte bütün sadece kadınlardan oluşan bir listeyle mesela işte seçimlere girmeye çalışan şeyler olmuştu, bir grup olmuştu vesaire. Yani onların yaşadığı sıkıntılar vesaire. Yani ama bir yandan da müthiş bir cesaret, müthiş bir dirayetle bu işi yürütmeye çalışan kadınlar falan hikayesi vardı. İşte bir sürü o tabii orada işte şey giriyor. İnsan hayatının, yani bireyin hayatının müthiş insanların yaşadığı acılar, sıkıntılar vesaire, işte hepimizin bu coğrafyada giderek tanık olduğu şey, daha da fazla tanık olduğu durumlar. Şimdiki bir de bunun üstüne hani bu tartışmalar falan filan, neyse hani bir Türkiye'nin kendi içinde gittiği nokta o kadar feci ki, yani Orta Doğu coğrafyasıyla ilgilenmiyoruz tartışmaların falan bir yana bırakıyorum. Onun dışında Türkiye'nin gittiği nokta o kadar kötü ki ve o kadar hazırlıksız ki, adeta bu alev alev Orta Doğu'nun yaklaştığı cehennemin, yani şimdi zaten bulunuyor, daha da beterleşen cehennemin diyelim, yangına körükle gidiyor Türkiye. Kendi içinde de bütün dengelerini alt üst etmek için. Bu çok düşündürücü bir şey. Şimdi idam tartışmaları mesela, bundan birkaç hafta önce yurt dışında bir toplantıdayken işte orada birisi işte bu idam tartışmalarından falan filan bahsediyordu. Türkiye'de o zaman bu hikaye daha yoktu, fazla ortada, hep gündeme getiriliyor ama temcit pilavı gibi her seçimde biliyorsunuz, evet, bir iple çıkan oluyor vesaire. Orada şey diye düşün, ya en azından Türkiye hani bunu aştı. Yani bir hukuken böyle bir şey cidden hani arada böyle söyleniyor ama ciddi bir tartışma olarak gelsin de konuşulsun da vesaire. Ondan sonra hani nazar değmesi gibi adeta en kötü şekilde geldi bence olabilecek bu tartışma. Niye? Evet. Bir, başbakan tamamen bu tartışmayı halka dayandırarak getirdi. Kamu araştırmaları diye. Ya bu aslında çok da enteresan bir şekilde, hani daha önce AKP'nin şikayet ettiği işte askeri vesayet dönemindeki işte halk korkusu vesaireyi AKP farklı şekilde kendi çıkarı için kullanıyor. Yani işte o zaman dinciler gelecek, işte biz burada olmasak bilmem ne olacak. Şimdi de burada bir böyle ölüm ölüm diyen bir halk var. Biz onları tutuyoruz. Mesajı bu aslında. Evet, ve hani yani gene ılımlı politikalar yürütüyoruz gibi. Bunun çok somut bir örneğine de tesadüfen televizyonda rastladım. Rastlama bahtsızlığına uğradım, öyle de söylenebilir. Yani yanılmıyorsam memleketine gittiği zaman Rize'ye, orada halk bizzat orada kendisini dinlemek üzere yakın çevresinde halkalanmış olan halka da idam meselesini onaylattı resmen. Evet. Yani evet, idam istiyoruz, asılsın istiyoruz gibi, idam geri gelsin diye konuşan insanların arasında kendisi de konuşuyordu. Yani çok böyle iç açıcı olduğu söylenemeyecek bir noktaya doğru geldi, evet. Ya tabii şimdi bu kamuoyu araştırmaları da Türkiye'de aslında çok enteresan şekilde kullanılıyor. Bir de bu ayrı bir mesele. Yani şimdi dil haklarıyla ilgili bir rapor ben bitiriyordum geçtiğimiz günlerde. Ve yani hani o raporda da eski yazdıklarıma dönüp bakarken vesaire veya son araştırmaları tamamlarken, ya o da mesela Türkiye'de bu işlerle ilgili bu açılım döneminde falan filan olumlu konuşulurken ortaya çıkan piyasada olan kamuoyu araştırmaları halkın ezici çoğunluğunun neredeyse ana dilde eğitimi desteklediğini evet, hani ana dilde eğitim diyorum, yani eğitimde ana dil hani şeyin böyle ana dilin böyle bir şey gibi, aksesuar gibi öğrenilmesi falan değil, bayağı yani insanların Türkiye'nin genelinde insanlar ana dillerinde eğitim görebilirler, yani hani neredeyse ciddi bir kısmını şeyin eğitimin doğru anladılarsa ya da neyse öyle cevap vermişler. Ve bu araştırma güvenilir bir araştırmaysa. O zaman muhafazakar olarak nitelenen şeylerde birçok işte medya kuruluşunda bu araştırmalar yer alıyordu. Şimdi birdenbire bakıyoruz ki o aynı çoğunluk diyelim ki idam cezası istiyor. Yani hani burada hak ve özgürlükler bakımından kim ne istiyor, nedir? Hani psikolojik olarak mesela bir gene ben de bir tartışma programında kamuoyunun algıları açısından enteresan, her zaman söylediğim gibi o tartışmalar hakikaten onu takip etmek veya nereye gittiğini biraz tahayyül etmek açısından. Orada işte referandum maniye gitmiyor idam falan, hani gerçekten halkın istediği olsun gibi bir yorum yapıldı. Hem de bunu ciddi bir şey yaptı. Büyük bir haber kanalının çok tanınan bir gazetecisi yaptı, yani hani programı yürüten. Bu referandumlar bir kere son derece zaten problemli. Bir anlık bir fotoğrafını veriyor toplumun. Ve diyelim ki hadi gerçekten toplumun Türkiye'de büyük bir kısmı şu an idam istiyor olsun. Yani o kadar büyük bir anlamda istismar edildi ki bu son dönemde, tahrik edildi ki bütün bu milliyetçi duygular vesaire, böyle bir sonuç çıkarsa da bu da olabilir, yani bu beklenebilir bir şey. Ama bu gerçekten de bunun böyle hani bir mesela şu an barış ortamına girilse, işte tansiyon düşürülmeye başlasa, bu sefer gerçekten de başbakanın bahsettiği kamuoyu araştırmanın varsa ve güvenilirse dahi diyelim, hani öyle varsayalım. Hani insan kendi ülkesinin başbakanının sözünü de sorguluyor yani, böyle acaba diye. Ama o zaman da yani hani bu anlık bir durum. Yani şimdi siz idam cezasını gerçekten hani tartışmaya soktuğunuzda, hani en kötü biçimde geldi dedim ya bu tartışma. En kötü geldi biçimde gelmesinin diğer bir sebebi de bütün bizim haklar ve özgürlüklerle ilgili tartışmalarımızda müthiş bir ittifak kaybına sebep olması. Biz işi gücü bırakıyoruz, bütün bir toplum olarak bunu tartışmaya başlıyoruz. Aynen öyle. Halbuki evet, tartışılacak o kadar çok mesele var ki Türkiye'de. Hepsinin üstü kapanıyor. Evet, benim de öteden beri en çok yakındığım konulardan biri de bu, başında geliyor hatta. Yani mesela başta gezegen üzerindeki büyük yıkıcı tehdit asla konuşulamıyor zaten çünkü... Bambaşka işte açlık, Kürt meselesi, dil meselesi, bunlar gibi sorunlar yüzünden temel meseleleri konuşacak hal olmuyor. Elbette ki bu dediğiniz çok önemli. Yani hakikaten Türkiye'deki şu an çevreye verilen zararların vesaire, hani nelere sebep olduğu, ne olup bu konu en ufak bir fikrimiz var. Zaten gündemin köşesinin ucunun bir şeyinden girmiyor dahi. Veyahut da bir mesele dahi edilmiyor. Eğitim meselesine gelince de hakikaten yani insanların ciddi çektiği sıkıntılar var. İşte yani eğitim reformu girişiminin mesela, ben her zaman raporlarını ciddiye alıyorum bu meselelerde. Yani onların mesela hazırladığı bazı raporlarda gerçekten insanların, işte baktığınızda Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda işte bu PISA şeyleri, skorları diye, bu genelde Avrupa genelinde eğitimin hani seviyesinin nasıl gittiğini tayin etmek için bir şey var. Ölçüt onda en düşük çıkan yerler oluyor. Yani şimdi gerçekten bunun üstünde düşünmek lazım, niye böyle oldu diye. İlgilenenler için Müge Ayhan Ceyhan'ın ve Dilara Koçbaş'ın bu konuda çok çift dillik ve eğitim diye bir 2009 yılında hazırladığı bir rapor var. Bu ERG'nin sitesinden, eğitim reformu girişiminin sitesinden bulmak mümkün. İşte hep söylüyorum, DİSA'nın bu konuda, işte Diyarbakır Merkezi Düşünce Kuruluşu, evet, DİSA'nın çok enteresan araştırmaları var. Yani insanların hani birebir görüşmelerle öğretmenlerin ne yaşadığı, öğrencilerin ne yaşadığı, hem işte ana dili Kürtçe olan, hem işte ana dili Türkçe olan, karşılıklı yaşanan iletişimsizlikleri, zorlukları, eziyetleri DİSA'nın raporlarında bulmak, okumak mümkün ilgilenenler için. İşte ama bu noktalara gelemiyoruz. Başka bir noktadayız. İşte asalım mı, keselim mi? Bu idam tartışmalarının hararetlendiği bu dönemde benim mesela dikkatimi çeken bir haber oldu. Bu işte Mersin'deki market, hani Molotov kokteyli atılması vesaire. Bunu yapanlar, orada bu eyleme karışanlar ve çok büyük bir nefretle verildi bu eylem medyada, çocuk daha. Yani 18 yaşının altında, yani 15, 16, 17, hani bilemediniz 17 olsun. Evet. Yani şimdi orada bunun bir gerçekten bu baskının felakete dönüştüğünü, orada işte çocuklar var, bilmem ne var falan, çocukların çocukları öldürdüğünü düşünün. Ve Türkiye'de idam cezasının olduğunu düşünün. Acaba nasıl bir noktaya gelirdik? Yani 12 Eylül rejimi, işte çocukları astık falan filan diyoruz. Orada eyleme karışmayan çocuklar veyahut da eyleme karışan çocuklar, bilmem ne, bunların biz yargıçlığını yapmakla mükellef değiliz. Ama kesinlikle yargıçlığını da yapmamalıyız. Benim görevim bu değil mesela bir birey olarak. Evet, ayrıca da yani çok hem 30 yıl önce senin de belirttiğin gibi 30 küsur yıl önce gerçekleşmiş bu çocuk yaş küçültülerek idamları gerçekleştirilen insanların unutulmadığı, 30 yıl geçse de hiçbir zaman da unutulmayacağı bir yaralar bıraktığı meselesi var. Onun ötesinde de bu tamamen dile de hakim olan bu şiddet ve şantaj meselesiyle işin içinden asla çıkılamayacak bir ortam oluyor. Yani çözüm, böyle bir çözüm düşünülmesi çok zor. Ya 12 Eylül rejiminin de yaptığı işte buydu yani sonuçta. Hani değişip dönüşüp nereye geliyoruz meselesinde. Yani insanların, hani rejimin düşmanı addedilen insanların idamı, çocukların idamı. Şimdi de neredeyse aynı zihniyetin burada farklı bir şekilde kendini bereketli bir ortamda geliştirmeye başladığını görüyoruz. Evet. Ha şu an işte evet, idam sadece tartışılıyor. Belki geri getirilmesi gerçekten imkansız. İmkansız, imkansız diye bu kafayla, bu yapıyla gidilirse bir 10 yıl sonra bu imkansız olmaz. Evet, bir de bu, şey de tabii çok etkileyici bir şey. Yani ailenin vereceği karardır diyerek mecelleye, yani şeriat kanunlarına bir gönderme yapıyor. Yani Suudi Arabistan ve işte şer'i kuralları uygulayan bir takım ülkelerdeki tamamen çok geri insan hakları ve demokratik haklar meselesinden hiç nasibini almamış korkunç teokratik diktatörlüklerden diktatörlükler geliyor insanın aklına sadece ve haklı olarak onlar geliyor ve bunlara atıf yapıyor başbakan yani. Ya şimdi burada çok acıklı olan bir şey var tabii. Bu başbakanın Şangay Beşlisi'ne girelim hikayesi vardı yazın. Biz de üzerine konuştuk. Aslında orada kaçırdığımız bir nokta var. Yani başbakan belli bir süredir, özellikle başbakan, hani AKP bile demiyorum, kendi insan hakları felsefesini oluşturmaya çalışıyor. Daha doğrusu insan hakları olmaya. Ve bence bu dine falan da dayanmıyor. Yani hiçbir şeye dayanmıyor. Sadece işte son derece muhafazakar, işte taraftaki yazımda bahsetmiştim. Kanada'da da mesela ilerici muhafazakarlar diye bir parti işte bu idam meselesini gayet de gündeme sokmuş. Şeyde Macaristan'da aşırı sağ Jobbik tam da bugünlerde, çok da yani ironik bir şekilde, ellerinde meşalelerle insanlar idam cezasının Macaristan'da uygulanması için Macaristan hukukuna girmesi için gösteri yapıyorlar. Bu aşırı sağ Jobbik'in şeyleri, neferleri, parti böyle bir şey düzenliyor. Yani tabii şimdi böyle bir durumda hani bunu dindarlığa veya dine bağlamak da mümkün değil. Yani bu çok farklı bir saldırgan muhafazakarlık türü. Ve bu çok tehlikeli. Yoksa haklar, hukuklar bakımından bugün teori olarak mesela siyaset bilimi teorisinde çok ismi geçen Charles Taylor veya Will Kimlicka, bunlar son derece dindar insanlar. Ama bu, mesela dindarlıklarla ilgili çoğu kişi hiçbir şey bilmez üstüne çalışan insanlar dahi. Mesela bu değil. Mesela burada işte bizim Türkiye olarak zaten insan hakları alanında bir zaafı olan, her zaman bu zaafın da yaşamış bir ülkede bir üstüne üstlük çok güçlü bir partinin çok güçlü karizmatik lideri kendi insan hakları içtihadını böyle şeyini oluşturmaya çalışıyorsa felsefesini, bunu da işte Şangay Beşlisi'ne girelim. Özellikle Şangay Beşlisi bu konuda işte Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun dünya çapından birçok insan hakları örgütünün bir araya gelerek 1922'de oluşturduğu bir örgütün insan hakları ihlali için bir araç olarak kurulmuş bir örgüt olmakla, bir yapı olmakla suçladığı Şangay Beşlisi'ne girelim, biz Avrupa Birliği'ni boş verelim diyorsa bir başbakan, yani bu hakikaten çok büyük bir alarm ziliydi aslında. Burada yani Türkiye bu lafın üstünde çok durması gerekiyordu. İşte o da yenilip yutuldu. Zaten neyin üstünde duruluyor ki gibi bir durum oldu. Yani Şangay Beşlisi dediğin oldukça doğru görünüyor bana da. Yani kendine özgü bir muhafazakar, çok koyu muhafazakar bir anlayışın savunucusu. Yani çocuk başkalarına, insanlara kaç çocuk yapılması gerektiğini de telkinin ötesinde aslında söylemekten başlayarak, işte Şanghay Beşlisi gibi aslında onun bir örgüt olarak düşünülmesi bile mümkün değil. Yani modern insan hakları temeline dayalı bir dünyada yani hepsi koyu diktatörlüklerle, zalim diktatörlükler olan ülkelerden bahsediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan bu ülkelerde. Evet yani. Muhaliflerini, hani... muhaliflerini mesela Özbekistan'da muhaliflerini kaynar suda haşlayarak öldürdüğünü de bizzat Britanya Büyükelçisi'nin söylediği yerlerden bahsediyoruz. Hala onlar iktidarda. Hala onlar iktidardı ve işte Türkiye hani zaten bu konuda çok enteresan şeyleri vardı. Kaddafi'ye insan hakları ödülü vermekten işte bu Sudan'da. Evet. Beşer'e de ödüller yağdırmak gibi hakikaten çok ironik haller vardı. Zaten yani hani bu konuda bir tandans aslında Abdullah Gül de mesela Sudan'la işbirliği yapılması konusunda bu bakımdan hani Türkiye'nin ekonomik olarak paraya ihtiyacı var vesaire gibi de bir şeyleri vardı. Hani söylemleri vardı. Bu anlamda sadece Erdoğan'a yüklenmek belki ne kadar doğru bilemiyorum ama yani adım adım bu noktaya gelindi ve artık Erdoğan da ben ciddi bir şekilde kendi felsefesini oluşturma bir politik, sadece insan hakları alanında değil, bütün politik açıdan bir felsefenin betonlaşmaya başladığını görüyorum. Danışmanları ve kısıtlı bir ekip çerçevesinde şey yapılan, oluşturulan. Ve yani bu tabii çok tehlikeli bir şey. Çünkü Türkiye bununla yönetiliyor. Evet. Ve bu hani nereye götürür? İşte yani bu noktaya götürür. Şimdi yani bu açlık grevleri meselesinde gelinen nokta o kadar beter bir nokta ki bir inatlaşma vesaire yüzünden aslında sadece. Ya toplumun da anlayabileceği bir tartışma olmaktan çıktı bu. O kadar çok konuşuldu. Mesela sürekli ben şu şeyi görüyorum. İşte gene televizyonlardan bahsedersek. Açlık grevleri kritik eşikte. Yani ben aşağı yukarı zaten yani 20 gündür bu sürekli aynı şey söyleniyor. Kritik eşikte, kritik eşikte, kritik eşikte. 30 gününe girecek neredeyse o kritik eşik hikayesi. Yani bu mesele geldiğinden beri gündeme neredeyse şeyde kritik eşikten bahsediyoruz. Ve yani bu müthiş yıpranmış bir konu. Yani şimdi artık insanlar hakikaten de kamuoyunda duyarlılıklarını bu tip şeyleri yitiriyorlar. Evet. Ve bir gerçekten de işte artık bu insanlar açlık grevi yapanlar ya ölecekler ya kendilerine kalıcı zarar verdiler. Yani artık bundan sonra bu noktadan sonra tamam hani işte şey açlık grevini bıraksınlar ve normal hayatlarını devam etsinler gibi bir durum yok. Bir de bunun yarattığı işte Osman Baydemir'den tutun Leyla Zana'ya kadar, Aysel Tuğlu'ya kadar kilit figürlerin Kürt siyasetindeki genel Kürtler arasındaki yani sadece BDP açısından bahsetmiyorum. BDP Kürt siyasetinin tek temsilcisi aslında değil bence ve olmamalı. Ama kilit figürlerin, bu sembolik isimlerin ve açlık grevine başlaması bir efsanenin aslında bir mitin zaten doğduğunu düşünüyordum ben ama tam bir somut göstergesidir. Ya bu insanlar hani şey olsun hani destek olsun diye başlamış gibi ne görülürler ne o yüzden başlamışlardır. Yani onun için bu hani hadi de bıraktık da gibi de olacak bir şey değildir. Yani bu bir şekilde yani bütün bir coğrafyanın aslında zihninde yer edecek bir şey. Bir olay olarak yıllarca üstüne konuşulacak. Bu da böyle olmuştu denilecek bir olay haline geliyor. Evet. Bu açıdan da başka bir evet. Başka bir aşamaya bir noktaya gelindi yani aslında. Bir coğrafya dedim çünkü şimdi Kürtler deyince Türkiye'de yani çok kapsayıcı bir şey oluyor. İnsan kimliğini seçmiyor doğarken. Ve hani her Kürt aynı şekilde hissediyordur gibi değil ama her Kürt'ü ayrımcılık, dışlayıcılık ve bütün PKK eşittir, Kürt, Kürt eşittir, PKK gibi bir psikoloji pompalanıyor. Aynı psikolojiye getirmek gibi bütün bir insan, aynı kimlikteki insanları bir Türkiye'deki iktidarın başarısı olmaya başladı. Tırnak içinde başarı. Ve de Türkiye'nin onun dışında hemen sınırının ötesinde de bir sürü, birçok yani Kürt şeyi var, topluluğu var. Dolayısıyla ne oluyor? Yani bütün aslında bu şey için, coğrafya dediğim geniş bir insan kitlesi için, Türkiye'nin her tarafındaki Kürtler için bir şey yaratıyorsunuz. Milliyetçiliği pompalayacak Kürtler arasında bir efsane bu. Yani şeyi falan geçiyorum. Bakın gene yani ben kendi yaptığım bu argümandan nefret ediyorum. İnsanın odağında olduğu bir argüman değil bu. İnsanlar ölüyor. Evet. Yani şu an konuşulması gereken tek şey bu. Ama muhafazakar söylemlerin bir laf yetiştirmeye çalışırken işte böyle insanın kendi söylemleri de muhafazakarlaşıyor. Yani bir şey oluyor. Şu an ben sadece candan bahsediyor olmam lazım. İnsan hakkından. İnsandan. Ama ne oluyor? Yani bir politik analize gidiyor iş. Bu çok hepimiz açısından çok dramatik bir şey. Peki. Ne diyeyim? Peki. Neyse şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. İşte Kanada'da da bu iş tartışılıyor dedik. Hani beni gerçekten de aslında şaşırtan bir şey, işte Kanada'da niye tartışılsın, ama işte komşu Amerika ve onun dışında insanlar da işte orada da PKK yok belki ama ne var işte şey, seri katiller oluyor, o oluyor, bu oluyor falan filan ve şiddetin, herhangi bir şiddet olayın çok daha fazla büyük etki yarattığı da bir ülke olduğunu unutmamak lazım, gündemden düşmediği. Ve orada işte bu Dead Man Walking filmi var. Ondan sonra bu Türkçesini şimdi unuttum, bu siz biliyorsanız lütfen hatırlatın. Sean Penn ve işte şey Susan Sarandon'un başrollerinde oynadığı bir Dead Man Walking. Ben de Türkçesini bilmiyorum ama bulmaya çalışırız. Evet. Evet. Ya onun işte şey filmin filme konu olan kitabın yazarı bir rahibe, Katolik rahibe kadın vardı, Helen Prigent. Onun bu konuda bir şeyi var. Hani çok yakında zamanda Kanada için yaptığı bir uyarı var. Ya bakın işte bu tartışmaların sürüp gitmesine izin verirseniz Kanada'ya da idam cezası gelebilir. Bir 5-10 yıl daha siz bunları tartışın. Bir 5-10 yıl daha bu muhafazakar söylemlerin yükselmesine izin verin ve bakarsınız şak diye idam cezası geri gelivermiş. Bir şeyde bir kalp atışında geri döner diyor bu ceza. Bu çok çarpıcı bir söz. Ben bununla bitirmek istiyorum. Evet. Yani Kanada bu durumdaysa Türkiye'de biraz düşünsün nelerle oynuyor, ne yapıyor. Bir de yani o karşı söyleme, teslim olma pahasına ben de şeyi eklemek istiyorum. Yani hakikaten de ibretlik bir değeri olduğu öteden beri söylenir. En ufak bir böyle bir sonucu çıkmadığı da, yani idam cezasının önleyici ibret anlamı olduğu hiçbir ülkede, dünyada bütün araştırmalarda görülmemiş. Hiç böyle bir şey yok yani. Tamamen bir mitostan ibaret. Böyle bir şey oldu. Evet, yani işte Ölüm Yolunda, bu arada kendi yazımda da geçirmişim. Evet, filmin adı Ölüm Yolunda imiş. Evet, evet. Ve her zaman şunu düşünmek lazım. Sadece idam cezasının iki yüzü var. Bir, hani her zaman rehabilitasyon ve insanların işledilerse bile değişebilecekleri veyahut da nedamet getirebilecekleri konusu var bir. İkincisi de bir tek masum insanı işlemediği bir suçtan ötürü idam ettiğinizi düşünün. Bu ikisini bir arada düşünmek lazım. Sadece masum bir insanı idam edersek değil konu. Aynen öyle. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın canım. Yani şike ile ilgili bir takım haberler üst üste geldi bu haftada. Özellikle bir son dakika haberiyle şikeden şey yapanların 2 yıllık cezalarının onaylandığı haberi vardı dün akşam. Gelen bir son dakika haberiydi. Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mahkemenin verdiği 2 yıldan az mahkumiyet kararları kesinleşti. Yargıtay bu sanıkların durumunu incelemeyecek diye bir haber vardı. Evet, bir takım hukuki gelişmeler var. Bunlardan biri de o. Doğrusu şeyle, şike davasıyla ilgili itiraz sebeplerinden biri ve hani benim de konuştuğum birkaç kişiden gelen yorum, usul yönünden bozulabileceğine dairdi kararların özellikle. Çünkü bazı tanık ifadelerinin dinlenmesinde problem olduğu söyleniyordu. Ama hani ilk 19 kişide anladığım kadarıyla Yargıtay verilen kararda hiçbir problem görmüyor. Ve hapis cezalarında onamış. Ama herhalde Aziz Yıldırım'ın içinde bulunduğu diğer sanıklar için değerlendirme sürüyor, öyle anlıyorum bu durumda. Ama ona bir sinyal midir? Yani ben hani biz usulde bir problem görmüyoruz zaten anlamına mı geliyor bu herkes için? Evet, bilinemez yani. Onu şimdiden kestiremiyorum. Eğer öyleyse tüm cezalar alınacak demek, ama 2 yılda azalanlar cezası alan sanıklar için değil mi bu karar? Evet. Zaten uzun bir süre cezaevinde kalmışlardı. Tekrar girecekler mi hesaplamaya göre? Muhtemelen girmezler. Ya da çok az bir süre mi girecekler? Evet, yani ben de tam ayrıntısını bilmiyorum ama yani İstanbul... Bir yıl yatanlar var. İşte hani infaz kanununa göre 2 yıl hapis cezasının 3/2 mi? Belki bir süre daha cezaevine dönmek zorunda kalanlar çıkacak. Bu durum. Yani Aziz Yıldırım için öyleydi, çünkü onun hani cezası daha fazlaydı, daha ağırdı. İçeride yattığı süre göz önünde bulunursa bile sanıyorum 2,5 yıl ya da 3 yıl kadar daha cezaevine girmesi gerekecek. Eğer karar mahkemeden çıktığı gibi onaylanırsa. Evet, yani bu mahkemenin red kararı üzerine İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 sanık hakkında verilen ve 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla hükmün açıklanması geri bırakılan cezalar kesinleşmiş oldu diyor haberde. Bu hukuk diliyle bu şekilde nasıl yorumlanır bilmiyorum. Bir de Trabzonspor, evet, bir de onun tarafında bir gelişim var. Onlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişlerdi ama mahkeme anladığım kadarıyla davayı görüşmüyor bile. Yani herhalde reddetti. Spor konusunda doğrusu çok örnek aklıma gelmiyor. Muhtemelen vardır, özellikle sözleşmelerden kaynaklanan şeyler, mahkemeye gidenler olabilir ama yani ayında tabii 10 binlerce dava görüşülüyor. Genelde de işte tabii ki insan hakları ihlalleri mahkemenin kuruluş sebebine uygun olarak onlar görüşülüyor. Sporda ayrı bir hukuk sistemi oluştuğu için belki de son 20 yılda işte orada ülke içi spor hukuk yolları ve ardından da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi devreye giriyor. Trabzonspor'da 2 yıl önceki Türkiye Süper Ligi'nde haksızlığa uğradığını düşündü ve Türkiye'deki hukuki aşamalardan sorun çıkaramadığı için şimdi ülke dışında çözümler arıyor. Bir kapı daha kapanmış oldu. Daha önce böyle bir örnek biliyor musunuz? Yani bir futbol kulübünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması bir sebeple. Yani böyle buna benzer bir sebeple. Hatırlamıyorum. Yani bu tip örneklerde yani Türkiye içinde haksızlığa uğradığını söyleyen çok takım olur. Bunun bir kısmı da hakem kararlarına dayanır. Hep şu denir işte UEFA'ya gideceğiz, FIFA'ya gideceğiz. Evet, yani spor içinde, uluslararası spor düzeni içinde uluslararası kurumlar nezdinde bazı itiraz yolları var. Ama hani onlar bile çoğu gerçekleşmez ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hatırlamıyorum doğrusu. Yani benim belleğimden kaçmış olabilir. Özellikle şeyi ilgilendiren, yani saha içi sonucu da ilgilendiren bir sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir kişi ya da kulüp hatırlamıyorum. Dediğim gibi şeyden, şu sebepten olmuş olabilir. Sözleşmelerden dolayı bir sürü problem çıkıyor yani oyuncularla, kulüpler arasında, menajer arasında. Bu sebepten gitmiş kimse var mıdır? Kestiremem ama genelde işte bu tip anlaşmazlıkların yolu FIFA'nın kurulları ya da Uluslararası Spor Tahkimi oluyor, KAS oluyor. Hani orada çözme yolunda bir şey var. Bu tip olayları eğilim var artık. Yani şu var, bir yani biraz başka ama önemli bir örnek. Tabii bu Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli. Avrupa Birliği Mahkemesi meşhur Bosman Kanunu'nun kurallarının çıkmasına yol açan, işte Belçikalı futbolcu Jean-Marc Bosman Belçika'dan Fransa'ya transferi engellendiği için dava açıyor. Belçika mahkemelerinde çözemeyince AB Yüksek Mahkemesi'ne gidiyor ve orada çıkan karar sadece Bosman'a değil veya sadece Belçika Fransa takımlarına değil, kulüplerine değil, bütün dünya futbolunu tekrar şekillendirdi. Çünkü mahkeme şu kararı aldı: AB vatandaşı birinin siz çalışma hakkı, yani başka bir AB ülkesindeki çalışma hakkını engel olamazsınız. İkincisi, sözleşmesi bittiği halde onu çeşitli vesilelerle bir işte takımda, kulüpte tutamazsınız. Hani bu kararları aldı mahkeme. 95'in Aralık ayıydı herhalde işte. Bu dönemdi ve hani transfer düzenini kökten değiştirdiği için Avrupa futbolunun yapısı değişti bu karardan sonra. Ama hani bu bir şike davası değildi ve elbette AB üyesi ülkeler için, ülkelerin vatandaşlarının ya da kurumlarının izleyebileceği bir yol. Türkiye bu sisteme dahil değil. Evet. Dahil olan ülke sayısı da arttı yani. 95'te arttı, evet. Herhalde 15 üye vardı. Şu an 28 üye var, değil mi? Ha, 28. Büyük 27 mi yoksa? Neyse. Ben tereddütte kaldım. Bir de Hırvatistan, değil mi, üye olmak üzere herhalde. Evet. Kaldı. Yani sayı da artacak. Hani iki katına çıktı neredeyse etkilenen ve faydalanan ülke sayısı. Ama Türkiye sistemde yok. Ayımı hatırlamıyorum. Doğrusu böyle bir sebepten. Ama onlar da bir nevi herhalde yetkisizlik kararı verip reddetmişler davayı. Evet, usulden de diyor Sadri Şener ama yani zaten elbette ki usul görüşülecektir. İçeriğine zaten bakılması diye bir şey söz konusu değil. Onun için Sadri Şener'in bu açıklaması çok mana ifade etmiyor. Hatta hiç mana ifade etmiyor. Peki, zaten biraz da şey olarak görmek mümkün değil mi bu olayı? Bir kamuoyu yaratmak gibi. Çünkü şimdi de Trabzonspor'un bu FIFA'nın binası önündeki eylemleri başlayacakmış. Bir uzun yürüyüş olarak nitelendiriliyormuş bu yürüyüş. 3 Temmuz'u. Ondan sonra da bırakın adaleti yerini bulursun, isterse kıyamet kopsun pankartlarıyla yürüyeceklermiş. Eyleme Avrupa'da yaşayan Trabzon ve Trabzonspor derneklerinin destek verecekmiş. Lyon'daki UEFA binasının karşısına gerçekleştirilecek bir eylemlerden bahsediyor. Eylemler silsilesinden bahsediliyor. Böyle durumlar da var yani, bir kamuoyu yaratmak için. O kamuoyu da yaratılmaya başlıyor galiba. Platini'ye de Türkiye'de şike serbest mi diye soracaklarmış. Yani şike demişken ben şeyi de ilave etmek istiyorum. Cluj Galatasaray maçı konusunda da bir böyle bir iddia yayınlandı. Rumen basınında iddia yer almış. Kaptan Cluj'un, Cluj mu okunuyor, nasıl okunuyor bilmiyorum tam. Kaptanı Kadu'nun Galatasaray maçında şikeye karıştığı iddiasıyla. Yani 320 bin avro transfer edildiği iddiası var. Rumen futbolcu Kadu'nun evine bir Türkiye'den bir iş adamı vasıtasıyla böyle bir para transferi yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 mağlup etti. Cluj maçını kastediyoruz. Yani bunu reddedilmiş tabii. Biz temiziz, Kadu'ya da güveniyoruz kulüp başkanı demiş Muresan. Böyle bir şeye asla dahil olmadık. Ama tabii soruşturma da devam ediyor. Önce Twitter üzerinden, sonradan da sport.ro adlı siteden Emmanuel Roche'u bunu sitenin üzerinden de duyurmuş. Detaylarla anlatmış işte. Telefon görüşmesinin detaylarını vermiş. Mihai adlı birisi 320 bin euroyu Salim'den aldım ve Kadu'ya teslim ettim diyor. Gazeteci de bir Türk'ü korumak için mi diyor. Mihai de evet Salim. Kuluj'da çok tanınan ve etkili birisi Bay Paçanski ile iş yapıyorlar diye soruyor. Ondan sonra gazeteci para nereye gitti diye sorduğu zaman olayın detaylarına dair de değişik bilgiler veriyor. Böyle bir ses kaydından bahsediliyormuş. İlginç tabii yani. UEFA'nın en azından bir Avrupa maçı olduğu için söylüyorum. Hani iddiayı en temel düzeyde herhalde sorması lazım. Hani hiç kayla almayacaklar mı kestiremiyorum. Çünkü son yıllarda çeşitli amaçlarla şey yapıldığı benzer iddialar ortaya atıldı. İşte geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb-Lyon maçıydı 7-1'lik. O maçta benzer iddia, hatta saha içinde Zagreb'li bir oyuncunun işte Lyon'lu Gomis'iydi galiba. Göz kırptığı bir pozisyonda. Yani oyun 4-1-5-1 iken göz kırptığı şey yapıldı. İddia edildi. Bu tip iddialar var yani, bir kısmı da bunların şeyinden tabii. Yani karşılıklı kulüp çıkarından değil, bu maalesef öne alınamıyor. Bahis meselesi tabii. Ben bu noktada başka bir yöne de işaret etmek istiyorum. Şimdi bu Türkiye'deki büyük bir sene süren ve hiçbir zaman da tam kapanmayan şike olayından sonra Galatasaray böyle bir şey hiç yapılmadı denebilir mi? Yapmadı iddiası ileri sürülebilir mi? Türkiye'de başka bir şey olmadı mı yani? Yani Galatasaray bunu yapmamıştır, asla böyle bir şey yoktur demek eskisi kadar kolay olmayabilir diye düşünüyorum ben. Hayır, yani sırf Türkiye için değil, dünya için keza aynı şekilde. Evet. Bu konuda zaman zaman uluslararası kongreler düzenleniyor yani. Nasıl özellikle şeyde, bu bahis olayında nasıl kontrol edilebilir diye, çünkü kontrol dışı bir para var ortada şeye, bahis hakan. Yani işte iddia veya Avrupa'daki benzer bahis oyunlarında şey yok tabii, sorun yok çünkü bunlar zaten legal, işte oynayanı belli, hatta belli denetleme mekanizmaları olan şeyler bahisler. Ama işte Asya'da bizim takibimizde olmayan Asya ülkelerinde müthiş paralar dönüyor. Yani 320 bin euroydu galiba, değil mi? Evet, 320 bin avro deniyor bu. 320 bin euro pek bir sorun olmasa gerek. Daha büyük meblağlar anladım yani, iddia edildiğine göre gözden çıkarılabilir. Tabii, bu maç için gayet olabilecek bir şey. 320 bin euro. Yani mutlaka herhalde UEFA bir en azından ufak ciddi alıp soruşturacaktır. Hani şu olabilir mi? Galatasaraylı birisi parayı verip galibiyeti sağlama bağlamış olabilir mi? Yani bugün sporda şu olmaz diyebileceğimiz hiçbir şey yok artık. Evet, bu kadar şimdi, dopingden şikayetten sonra. Ben her de, şey mümkün. Ben de zaten ilk aklıma gelen şey, Galatasaray'ın tabii bütün gidişatı değiştirebilecek, kaderini değiştirebilecek. Hem parasal olarak hem de sonuçlar olarak çok farklı yerlere gidebilecek bir sonuç oluyor. Hiç iddiası, eğer yenilse ya da puan kaptırsaydı, hiç iddiası kalmayacaktı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii yenilse herhalde grup üçüncülüğü bile çok zora girecekti. Şimdi Salı günü Manchester United maçları var. Manchester United muhtemelen grup birinciliğini garantilediği için bazı önemli oyuncularını dinlendirecektir hakkı olarak. Bir ciddi imkan veriyor Galatasaray'a tabii. Ama bunun şeyi de o deplasman galibiyeti. Evet, o yüzden yani ilk akla gelen şeylerden birisi de böyle bir şeyin yapılabileceği. Özellikle geçen seneki şike skandalından sonra bu olamaz, olur mu hiç böyle şey de diyemiyor insan doğrusu yani. İlginç bir başka haber de George Popescu'nun 3 yıl hapis cezasına çarptırılması haberi O da gene böyle bir şike gibi bir olayla ilgili galiba. Bugün bütün haberlerimiz şike ile alakalı. Transfer usulsüzlüğüyle sanıyorum alakalı. Popescu Galatasaray'ın o çok iyi döneminin 96-2000 arası döneminin önemli oyuncu temel taşlarından. İşte UEFA Kupası finalleri son penaltı yatan oyuncu. Tabii Doğu Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu sporcular Türkiye'dekinden farklı olarak aynı zamanda ülkenin en zenginleri, en önemli iş adamları arasındalar. Türkiye'de pek böyle örnek yok elimizde bizim. Yani elbette çok kazanan, belli oranda servet yapan oyuncular var ama mesela bir kulüp yöneticisi diye şey yaptığımız kişilerle şey değiller. Aynı seviyede zengin değiller. Evet. Yani çok daha zengin değil de mesela Litvanya, işte Sırbistan, nasıl diyeyim, Romanya gibi ülkelerde hep federasyon başkanı, kulüp sahibi, kulüp başkanı bu seviyedeler. Popescu ve Hadi için de aynı durum söz konusu. Muhtemelen Romanya için ciddi sayılacak bir servet sahibi ikisi de. İşte galiba Popescu'nun ikincilikte bir kulübü var. Onun sahibi Hacı ve Popescu'nun menajerliğini yapan, oyuncu oldukları dönemlerde Türk televizyonlarına sık sık çıkan Bekali var, Rumen menajer. Pek tekin bir tip değil bence, karanlık bir tip. Hep bu tip olaylarda Romanya'da ismi ön plana çıkar. Yani işte bu şike, yolsuzluk, transfer sorunu, devamlı Bekali'nin ismini duyuyoruz. Böyle bir kontrol edilemeyen şey var Rumen futbolunda, ortam var. Peki bu transferde yolsuzluk durumlarını şike diyebilir miyiz? Çünkü internetteki bütün bizim baktığımız kaynakların çoğunda şike cezası, Popescu şike cezası diyor. Şike cezası mı acaba? Yani bu transferlerdeki yolsuzluk, kara para aklama durumları. Detaylı aklamış. Tabii yani artık belli şeylerde mesela kurallara dair işte transfer teklifi yapabiliyorsunuz. İşte kulübünden oyuncunun izin almanız lazım. Sezonun ortasında işte lig oynanırken, maçlar oynanırken bir teklif yapılması, para telaffuz edilmesi şikayet yorumlanabilir. Hatırlarsınız Türkiye'deki şike davasında da böyle iddialar vardı işte. Yani iddiaların bir kısmı da buna dayanıyordu zaten. Rakip takımın şu oyuncusuna işte dolaylı olarak transfer teklif etti. İşte parayı önceden gönderdi. Oyuncu da önemli maçta oynamadı. Hani transferdeki usulsüzlük de bunun bir parçasıydı zaten. Popescu'nun herhalde öyle bir şey. Hoca herhalde muhtemelen onun da temizi var. Hemen hapse girdiğinde, cezaevine girdiğine dair bir haber okumadık. Okumadık evet, ama 3 yılda ciddi bir hapis cezası. Ciddi bir ceza, evet, çok ciddi bir ceza. Çok. İşte bu Romanya'daki karışık ortam bir türlü çözülmüş değil. Belli ki biliyorsunuz Hacı'nın de yakın arkadaşı ve bacana Popescu, yani evet. İki kız kardeşle evlendi onlar. Böyle bir yakın ilişkiler var. Bakacağız durum. Son olarak şikeyle bir de elimizde ikinci ligden haber var. Sakaryaspor'un eski başkanı Halit Evin Star Gazete'nin haberinde şey diyor. Biz geçen yıl oynadığımız playoff maçlarında Sakaryaspor'un şike yapması kesinlikle yalandır. O dönemde şike yapacak paramız ve zamanımız yoktu diye. Çok acayip bir açıklama. Olsa yapardık. Olsa yapardık. O an öyle mi yorumlamam lazım ama? Olsa vallahi yapardık ya. Yani açıklama aynen böyle. Star Gazetesi'nde çıkan, online'dan gördük. Yani internet sitesinden. Kesinlikle şike yapmadık. Tırnak içinde verilmiş, çift tırnak. O dönemde şike yapacak paramız ve zamanımız yoktu demiş. Pek etik. Yakınıyor, bir yakından kulüp yöneticisi. Yani öyle duruma düştü ki kulüp. Şike için yani ayrıca bütçemiz kalmamış durumda. Yöneticiler de meteliğe kurşun atıyor. Böyle sıkıntılı. Yani Sakaryaspor birkaç, bir sürü kulüp var bu durumda olan. Kocaeli Spor aynı durumda. Ankara Gücü, eski Süper Lig diyelim biz onu. Süper Lig'in köklü bir sürü kulübü maddi ve idari sorunlar yaşadıkları için böyle alt liglere sırayla düşmeye devam ediyorlar. Kocaeli Spor 3. lige kadar düştü sanıyorum. Yani 4. küme. Sakaryaspor'un durumu keza parlak değil. Yani şey anlamda, şike konusunu bir yana bıraktım. Maddi anlamda çok ciddi sıkıntı çeken, oyuncularını kaybeden bu yüzden kulüplerden biri Sakaryaspor. Evet, peki o zaman bitirirken de bir de ilginç bir gol meselesi var. Zlatan İbrahimovic'in İsveç adına İngiltere'ye attığı, hakikaten görünce de insanın inanmakta güçlük çektiği bir röveşata golü var. O yılın en iyi golü adayları arasında alınmayacakmış, zaman meselesinden dolayı galiba, değil mi FIFA? Evet, yani biz yılı bitirmedik aslında ama yıl bitmeden bu ödüller verildiği için tarih Kasım'ın 1'i mi? Yani son 2 ay dikkate alınmıyor. Bir sonraki yıla tabii dahil ediliyor. Yani gelecek yılki şeye girecek. Evet. Anladığım kadarıyla listeye girecek ama hani işte birçok ödülde olduğu gibi limit tarihi kaçırır. Halbuki muhtemelen şeyi kazanırdı. Herhalde girse kazanacak en büyük adaylardan biri olurdu. İbrahimovic hakikaten futbolu işte bunun için izliyoruz dedikten işte, en önemli oyunculardan biri. Çünkü karizmasının, iyi oyunculuğun yanında böyle fantezi meraklısı da bir oyuncu. Aynı zamanda bu. Hani ilk defa bir sıradışı golünü izlemiyoruz onun. Daha 10 yıl önce Ajax'tayken attığı goller var. Mesela internette, YouTube'da en çok izlenen videolardan biridir Ajax formasıyla. Herhalde 6-7 oyuncuyu böyle bir sola bir sağa yatırıp attığı bir müthiş bir gol var. Herhalde işte 20-21 yaşındayken. Üstelik de bir de şey olarak pardon sözüne kestim, şeyi de cüsse itibariyle uzun boyu ve iri cüssesinden de beklenmeyecek kadar teknik, ince, nüanse hareketler yapabiliyor. Tabii, ya 1.95 boyunda İbrahimovic ama teknik, yani 1.75 boyundaki hani daha yere sağlam basan bir oyuncunun tekniğiyle eşdeğer. Yani gücüyle alakalı, bu sene Fransa'ya transfer olduğu için orada onun hakkında da işte yorumlar, röportajlar çıkıyor. Çünkü ligin bir numaralı oyuncusu oldu. Fransa liginin üzerinde bir kaliteye ve tecrübeye sahip tabii. Hani müdahale edip şarj ettiğinizde bir kayaya çarpıyorsunuz. Hani yani bacakları, vücudu o kadar iri ki yani savunma oyuncusu olarak baş etmeniz mümkün değil yorumunu yapıyordu bir savunma oyuncusu. Yani hem çok kuvvetli ama kuvvetli olduğunun yanında da müthiş becerikli. Yani evet. Bu gol de hem beceri hem de tabii işte o düşüncedeki o fantezi yatıyor. Yani olmadık bir pozisyonda kaleci kafayla topu uzaklaştırmış. Orada hani alıp dönüp zaman kaybedip bir takım arkadaşını görmek yerine anında kaleye neredeyse 30 metreden bir röveşatayla ve bunu milli maçta ve İngiltere'ye karşı yapıyor üstelik. Evet evet ve yani son 15 dakika 2000'liklerde 3 gol atıp şeyi çevirdi işte. Maçın 4 golünü attı zaten. Maçı 4-2 kazanmasını sağladı İsveç'in. Evet, çok ilginç bir olay. Gelecek sene herhalde seçilebilir bu da. İyi, burada kapatıyoruz o zaman herhalde. Oğlanı da artık spor programına sokalım derim bu kadar ısrar karşısında. Evet, koridor, Raydon'un koridorunu ben koşturtacağım topla. Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de, bu haftanın Açık Gazetesi'ni gerçekten de en çok zorlanma açısından en kolay geçirdiğimiz haftalardan biri olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hem de özellikle de bu son Gazze saldırıları ve ona verilen cevapla birlikte yükselen gerilim, ölüm, kan durumları, açlık grevleri, Suriye'de olup bitenler ve iklimle ilgili de son gelişmeler de düşünülünce doğrusu zorlu, çok zorlu bir dünyada haftayı geride bırakmış oluyoruz. Bitirirken de Ölüm Yolu muydu filmin adı? Ondan bahsediyordu sizin. Evet, Ölüm Yolu, Dead Man Walking. Dead Man Walking. Bunca ölümle iç içe yaşadığım sırada hazır sözünü de etmişken sizin, biz de Bruce Springsteen'den Dead Man Walking adlı parçayı çalarak bitirelim. Hepinize günaydın. Başka bir söylemek Ölüm istedim. Yolunda. Ölüm evet, yolunda. Bunu düzeltelim. Bir de bu hafta sonuyla ilgili olarak vereceğimiz bir mesaj daha var. 399 haftadır her cumartesi İstanbul Galatasaray Meydanı'nda cumartesi anneleri toplanıyorlardı. 24 Kasım 2012'de de 400. oturmalarını gerçekleştirecekler. Onun da bu duyurusunu şimdiden yapmış olalım. Dedik daha bir hafta var ama ona rağmen şimdiden bir duyuru yaptık, yapmış olalım. Evet, Ölüm Yolunda, Dead Man Walking, Bruce Springsteen. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride in. I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born Christian, but I've got my story. Master, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. Between our dreams and actions lie this world. In the deep forest, the blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun. But my fear up inside of me, like a dead man talking. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I have. Tonight the clouds above my prison, they move slowly across the sky. There's a new day dawning. My dreams are full too.